Ada tujuan yang utama, ku mencari barang yang tiada. Entahkan tersandung batu di sana. Kata kawan-kawan sungguh istimewa, tapi tiada berkesan dan tiada juga ku rasa. Ku berjalan-jalan di taman bunga, tapi tiada tujuan yang utama. Mencari barang yang tiada, entahkan tersandung batu di sana. Kata kawan-kawan sungguh istimewa, tapi tiada berkesan dan tiada juga ku rasa. Tiada berkesan dan tiada juga ku rasa. Tapi tiada berkesan dan tiada juga ku rasa.